جاتین تو وقت شراب تلو شراب اعتبار دو دنیاوی فیدو مفید دی جواری اعتبار دو فیدی دنیاوی ظاہری فیدہ مند لیکن اعتبار دا نقصانات اخروی دیر نقصان دی شیدے لہذا دا دنیا عارضی فیدہ دا آخرت دا ابدی فیدو پا مقابلہ کی قربان کا یا دا سو ہے دا دنیا عارضی فیدہ دا آخرت ابدی نقصان پا مقابلہ کی قربان کا اور زان دا دنیوی عارضی فیدو نہ بچ کا چھ ابدی فیدی دا آخرت در تنصیب شی رب دو لگے دے گا کہ دے دا گوری چھ دنیوی فیدہ دا خوکول پکار دی قدی تا گوری چھ دینی نقصان دے نو بچ کے دل پکار دی لہذا دنیوی عارضی فیدہ اگر ترک کا اعتبار دا نقصان اخروی ابدی دائمی سرا بس دا یو ربطو لگے خو دا چکر اختلاف نہیں کرنا سڑے پہ نہ پری اختلاف ہی نہیں پیاز پہ سڑے پری درد یا اوکس تھے منکر حدیث تھے اور جوار گرم تھے ناوی چال جواری گناہ نہ دے زکر اللہ ورتوی چھ گنام دے فیدوں دا نمگا فیدے پس چاڑا میں سو کو خزہ میں دا معشومان دی بچی دی نو اللہ وی چھ جواری کی گنام دے جواری کی فیدوں دا تو فیدہ لٹو پلاس جو خبر کہ خدای وی لے چھ بلکل مکہ و جمع بنکل خدای وی فیدوں بکشتے گنام دے نظر فیدے پس چاڑا میں نسو کم او گناہ دے پار رتو با باسا فدی سوال پوش میں اے قصد دا جواب کو با او ان شاء اللہ ترجمہ تو کم بیا تخم جواری سے تو اے اس زمان معنی یاد رکھا یس ارمکان خمر والمیسر ہوئے دویتا فیما اسم کبیر پدی کی گناہ دے دیر غٹ مانس دا شراب او دا میسر دا حرام دی پو حرمت تحریمی سرا ولی اللہ دی خمر و میسر تا اسم ویل دی نکتہ یاد رکھا استدلال طریقہ یاد آوان اللہ دی خمر و میسر تا اسم ویل دی اور سورت اعراف کی اسم تے حرام ویل دی شراب و خمر او میسر دا حرام دی ٹھیک شو او حرام قطعی دی سورت اعراف و گورا اعراف آیت نمبر درے درشم گورا قولو ویا انما حرم ربی الفواحش اللہ حرام کر دی فواحش ما ظہر منہ ما بطن والاسم اور اللہ حرام کر دی اسم اسم حرام دے ٹھیک ہے اسم حرام سے فیما اسم دے کے حرمت دے دس حرمت کبیر دیر زیاد ٹھیک ہے اس و منافع للناس رب سکے اس دی منافع کی توجید ابن عباس لرما چ منافع کی اخبار دا منفعت نہ دے وہ قبل تحریم قبل تحریم اخبار دا منفعت قبل تحریم دے دانچ بقا دا منفعت بعد تحریم نمانو کا وہ منافع للناس اور پدی کی فیدی لپاد خلقو قبل تحریم قبل تحریم وہ خلقو پکی فیدی وی وہ بعد تحریم گر اسم کبیر دے بس مانا یاد شو ابن عباس صرف ترجمہ دا ومنافع للناس او دیکی منفعت نو قبل تحریم او اسم کبیر دے بعد تحریم نو اس راشا و اسمهما او گناہ دے دوارو پس تحریم نا اکبرو دیر لوے دے من نفی ما دفیدی دوینا چی قبل تحریمو قبل تحریم چپ دے کے کمیں فیدی وی بعد تحریم چکم گناہ دے دا بعد تحریم دا گناہ دا دیر غٹ دے دا اغا فیدونا چا محل تحریم نو دیکھو اغا منفاتونا قبل تحریم تے اشارہ دا چا تاسو دنے فیدے لٹولی اگر اس حرام دے اصلاح بانس بوش بھائی جواب یوشا مزیدار یوشا دیم جواب چا گور احکامات شرعیہ چی دی کنا دا کو اللہ کریم بطور تدریج را لے گل دی ناول راہ یسن کا خمر والمیسر اس فیما اسم کبیر منافع بالناس. سورۃ مائدہ 112 نمبر دے قرآن اس اگر سے سورۃ مائدہ کے بدلے سو حکم دے. القرآن فصل بعض بابا 90 نمبر آ تو گرا یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانانو انما الخمر بے شک شراب والمیسر جواری والانصاب ذبی فدرگاہوں والازلام او تقسیم پر گشو رجس من عمل الشیطان دا رجس دا اعمال دا شیطان نہ دے اور رجس بھی جنے رجس اگر پلیتی تو ہوئی چاگی نہ بوئی رازی چپختوں کی ورطا یو دازی شیوئی چپا اول کے غین دے مضموما اور پاخر کے لام مسکون دے بس رجس پاگی سیز دا ہوئی نو دا دا شیطان قاضورات تی دا شیطان تٹی دا تٹائے دا تٹائے پوشو گنا خبر اخلا سکوں میں ان شاء اللہ رشتے دیر گرام کا میں اصل ہوئی چما دا جواری اور شراب داد شیطان ٹٹائے تھا اور میں پنجاب کی جسوں ٹٹائے سفا کیا تو سوئی چوڑا گان نہ میں شرابی اور جوار گرد شیطان چوڑا گان نہ چمدا میں جمعہ کی ہوئی لو پیارا خلق رہا لو تاولی ہوئی داس ہم بتا سرو گرو تو داس خبر ہی والے کہ ازم کو کلی کی والے خبر ہے داس والے والے ماں سے خدے ویل نے تو سو کا مانا خدے نمک کے تپو سکے بیا مانا کہا اللہ و تو رشت نے ویل دی اور بیا من ویچ داس ماں تو اخا ہماری اردو اور تفسیروں کا تو الحمد للہ بھائی کم لکھ چ رجس اس غلاظت کو کہتے ہیں جس سے بدبو آتی ہو اس غلاظت کو کہتے ہیں جس سے بدبو آتی ہو نو دا شراب غلاظت شیطان دے اور جواری غلاظت شیطان دے چار کر دا غلاظت دے نو دا شراب ہر نشاور شے دا حرام دے نسوار حرام ندی وہ مکرو دی خورے مباح ندی ماں مکرو اور دی کہ نشرا نہایت نشرا زکر کی تو نشہ نشتے کم تعلیم نہ چیل اور سوار چپل کی دی بیا گور سا حالت اب خواب طالبان مست طالبان ناگی بچ کتاب گور جدا کر بوڑے پی کر بوڑے ندا کر بوڑے بونی سر دے خلا کے میں نسوار پڑ دو نہ بٹور اور بس دا سے کر دے بس وشی نو گور نہ شب کشتے کھا نہ وہ سڑے آدر سے بیاہ پکے نشنی نو شرابی چپ شراب آدر چاہیے کم نہ چلے جمع مقصد حرمت صاحب طول نہیں دی دا تاسو دا پاک خلی دا دیران خالق المقصد ملے او شراب نہایت پلیت شے دیکھا او دارن کی جواری ہو نو ہر نشاور شے حرام دے ہر اگر شے چاہی سر جواری کی گی برابر خبر ادا چی لاٹری دا پتی زمانے کی لاٹری آنے پتی دکانوں کی لاٹری آنے خصوصاً ما شمان تو ہر مال دو آنے ہر مال 10 روپے اس اگر پونے دا کہ خالی پاتی شو کہ ڈکا دا دیت لاٹری ہوئی اور دا حرام دی حتیٰ کہ علماء ذکر کے دا معشومان و غزان کول من با پخپل غزان کو بچکانا کی غزان کو بیجنے کہنا اکھوڑ چی ورد ہوئی دا غزان چی معشومان کی اور بیا گٹی دیو بلا یا اگا بنتی چی ورد دا دا گولی ورد کسی ورد بنتی ورد اردو پر بنتا ہوئی پوشنے کہنا یا پدی زمانے کیا کہ آپ شطرنج ابا حنیفہ شطرنج شافی دا ٹول پدے کے داخل تھی احدا تفسیر قرطبی دے ماں سکھا دے ہوئی وہ کل شیفی کمار من نرد و شطرنج فول میں سر حتی لاب السبیانی بالجوز والکعاب تردیت معشومان لو بھی بالجوز پا غزانو والکعاب او پا گتو پس سر پا موسوس را کہ آمان مرسے لڑکو نہ بھائی مرسے جوڑے کے کہنا اکو تی زمانے کے بڑے ٹیبل بازی لی ہو بلا اب خواب موسے دے لڑکو نے دے معشومان بدا کم لے اور دارنگ غزان بے کل داؤں چلے دا حرام دے ہاں صرف ریحان گوڑا دور اور باقی انعام مقرر کول چغم جہاد دے پر بیا جائز دے یا شرط چلے جانب واحد نہیں چمگا تو انعام ہوئی ہے الگ کدا کار دے کلس روپے دل رکھو دا جائز دے اور کہ تو ایچ دا کازو کلس روپے اور کدو نکری نمال براکے دا حرام دے تفسیر قرطبی جلد 2 صفر بارہ دو پنزوس دکھوا اور احکام القرآن دا جساس لما سکا پروتے الحمدللہ روسی دا تخیم دا دی صفر دا دو سو انتیس کچا سکوی اور دا شراب بھی دا دیر پلیتے گوائے زکر جو شراب کی سرے اس کی پر اول وقت کے دماغ کی نشخ ہوئی اور عموماً شرابی چکر بڑا شکا نا تو بیا لیوانی بیا دماغ خراب کی حتی صورت صافات کے بدلتویم جو شرابی ادا سے شیئر دے چھ دی سرد انسان دماغ خرابی کی ذہن کمزور کی چھ سرے بڑا شلیوانی بیا اور دیو رائیت الخمر صالحتن وفیہا رأيت الخمر صالحة وفيها حصار تفسد الرجل الحليم دنیاوی فیدی کو پکشتے خدا عقل مند سے عقل پہ خرابی گی فلا والله اشربها صحیحا ولا اشفا بها ابدا سقیما بے قسم می دی خدای زبا پخپلم شراب نس کما او قسم می دی خدای چې معشوم لبم نورکم علاج دپارا دلتا خلق علاج شراب استعمال اور برنڈی ورت ہوئی کہنا اور سر آدماتی معشوم برنڈی ور کو جائز دی مائیں برنڈی سد ہوئی برنڈی برنڈی دا مائیں یو برنڈی دے یو برنڈا دا برنڈا خدا دا برنڈی سد ہوئی آگے یو قسم دوئی دا نہ مائیں ٹھیک دے یو قسم دوئی دا نو جائز دا نہ چاگا لاڈ نماز بس رہے ماتے برنڈی شراب ہوتا ہوئی نہ مائیں پخلا کی تھی گنگڑی آگے وقت کے رہتا نہ بالکل لیکن جواب دہ پیغمبر نے مچھا زجات نو اور کھڑے اصل حدیث دار نبی علیہ السلام اشربو من ابوالها اشربو استغفر اصل حدیث ہے اشربو من البانها بس حضرت امر بالالبان کرے دے ابوال بان نہ دے کرے بیا فشربو من البانها و ابوالها دا شرب البان اور ابوال دا فعل دا قرنیین دے پیغمبر کی اجازت نو اچھا حدیث کرا جائے گا حدیث بھی امان ہوا ہے میں زبر تعلق ہوں ان شاء اللہ میں کو حرام سز کی شفا نشتر ہے رأیت الخمر صالحة وفیہا فسال تفسد الرجل الحلیمہ فلا واللہ اشربها صحیحا ولا اشبا بها ابدا سقیما بیاوی پر پسی ہوئی ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا ادعو لها ابدا ندیما شرابی بازار سے دوستو ہونا فان الخمر ناشنا خبر ہے کرنا فان الخمر تفسح شاربیها وتجنيهم بها الامر العظیما وہ شراب سے سرش پکئی اور تو لوئی کار نہیں بچ گئی پھر خس کار نے رس ساتھی شراب سڑے پیزا تک مگر پسپلے نکلے جو سڑے کل چون پر پینڈے کے ترجمہ کھولا ہو اس دا تسلے من پدی کتاب کشتے وی سم ان شارب یسیر زہکتن للعقلائے وی کل کل شرابی دا خلق دا خندام مرکز جوری گی سنگا وی فیالی بو بے بولی ہی و عزیرتی ہی کل کل دی اخپلو بولو سرا اور اخپلو رجس سرا لبی پخپلکی و ربما یمسی او وجاو اور دیر کر تدا سی جدا بول واخلی مختاڑ کی ہو جائے گا نا بول پی رہے اثرات تاثرات اگر آواز نہیں تو مکھ رہا مانگی وے ہاتھ تارو یا باز ہم تدی چلی دیشی بات خلط جی ہم سو وجہ بھی بولی ہی یم سو وجہ بھی بولی وہ دا بول بھائی تو مکھ باندھے راخ کر وہ پول ہوئی بچ اللہ مجلی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اب وروی بعض ہم اور روایت دے چول قلب یل ہی سوا چاہو یو سرے شراب سکلو او دا گندگی پخلی بانی مخلی وان یعنی غل مخلو مڑا سمزبتے چھ دا مخلو وو یقولو او دی بوی اکرمک اللہ سپیتا بے خلی دی عزت من کا ای سٹا دی اکرمک اللہ ادیو تا پروتو بیا عمل کما سویر سلادات البغزا لن اکرمال غیر بالباطل او پجوارے سرا دشمنی پیدا کی گی پوچھ لے کہنا دا شراب دازی شہر او تاسو اخباراتو کی لستی اسلام آباد کی دا پاکستان وزارا ہو اخباراتو کی دا مسلم تاسو بلستی ددرے کال مخراغ سے اور حقی باقی دا زنانی دا بدکارے لراوی سے جو شراب اس گل کنا نو جنی مشپشو نو بربند بازار کراوا تو اور بیا پولیسو شرطو ناگا بربند بیا دن دا کچون کی وزارا ہو دا داس شیرے نو خلق اور کسی شیوی ویس ممات پر من نفیما ویس انکا ما زائم فکون او تپوس کی تانت چی ما زائم فکون اللہ اکبر دا علماء لکھی چی بند اور چرس ددی دا بوٹے کرل من آنے دی ددی وچنا چی دا یو عام بوٹے دینا پشان جنور بوٹے دی اور تین ارست دا چرس و دا ہیرون چی جوری گی بیا دخل ثانی سے جوری گی دخل اولا سر میں جوری گی لہذا علماء وی دا فقہا وی چی کرلی جائز دی اما استعمال دا بنگ و دا چرس و دا فیم دا حرام دا شطرنج اور لڈو بغیر شرط کے کھیلنا ہم حرام دے بغیر پیسی ہم حرام دے کل لعب بنی آدم حرام الا ثلاثہ خزی سر لو بھی کہے اثر لو بھی کہے دا جائز دی اور ہر لبا حرام والا خوشی بئس العبد سہا و لہا و نسی المقابر والبلا حدیث مشکاۃ ثانی کی رازی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اس بلا مسئلہ شروع شوا انفاق فی سبیل اللہ او داری مقدار سلے وَيَسْأَلُونَكَ حدیتانہ تپوس کی مَاذَا يُنْفِقُونَ جس سمرہ مال دوی خرچ کی سمرہ مقدار خرچ کی قل قوائدویتا العفو خرچ کے آغشے چکم ستاد ضرورت میں سواوی بس تفسیر قرطبی لکی العفو ما فضل عن حوائجکم کم شے چستاسو دا حاجات نہ فارغ ہوئی اگر خرچ کے کذالک یبین اللہ لکم الآیات اللہ تعالیٰ تقبل آیات نہ بیانی لعلکم تتفکرون چتاسو سو چکے فی دنیا کو معاملات دا دنیا کی والآخرہ کو معاملات دا آخرت سمانا کو معاملات دا دنیا دا فی دنیا کو تتفکرون سے لگی خان تتفکرون فی دنیا والآخرہ مانا بس سنگا کہے دیر پارت سو چکے امور دا دنیا کی والآخرہ او امور دا آخرت کی دنیا او دا آخرت امور کے سو چکا دنیا چونکہ فانی دا تزہید کے ہوگا آخرت باقی دے اور رغبت ہوتا حاصل کا وَيَسْأَلُونَكَ بل سوال داو دا پیزم و مسئلہ شو پیزم و مسئلہ دے پیزم و مسئلہ تعلق اغداد گورا ابتداء علماء و صلحاء و کملاء صحابہ کرام و سرا زیر کفالت یتیمانان معشومان ہو یتیمانان چونکہ اگر یتیمانان جاغی پرورش بدوی کو حکم راگ چلا تقربو مال یتیم ان الذین یاکون مال یتاما ظلما انما یاکون فی بطونہم نارا اس دا خبر پکرا نشوا نو دوی دا یتیمانان مال چونگنا اگه ازان لکن اور اگه بے مستقل پخو یتیم لا کرچ یتیم لے مستقل پخو یتیم لے مستقل پخو بچ یتیم بمسن یو دوڑے و پر یو بہت پاتشوا یا بس سالن پاتشو سوکت سالن ہوئی سوکت انگلے ہوئی سوکت پخکرے ہوئی سوکت لاون ہوئی ہو جو کہنا گن گن اصطلاحات دا سوکت تنام داغ داغ شد تم بکو جا کو جانے ہم پوشوی نہ بس کہ ان گلے ورتوائے کہ پخکڑے ورتوائے کہ شوروا ورتوائے کہ سالن ورتوائے پاگی زمانے کی خرورا دا سلاجی خو نوی کنا دا فیزر فرجونا دا سلاجی نوی چکم یو شے محفوظ ساتی نو بل ٹیم لے پارا باگا خوراک خراب شے ہو یتیم مال بزائش صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ حکم دے یتیم مال خورل منع دی یتیم لا مال کوخ کو کور کے آتے پاتے شنور سو کے خورے شنا چھ بل ٹیم راضی اگر لاحق تو خوراک نہیں تو دے خدا کا سے پاتے شی وہ دے کسو حکم را میں چھ مقصد اس وقت کے را مقصد اس اے مقصد جدا کول مال دے یتیم ندی نکتہ یاد رکھا مقصد جدا کول مال دے یتیم دا خپل مال نہ ندی مقصد اصلاح دا مال یتیم دا دے کوش میں مقصد جدا کول ندی مقصد اصلاح دا اگر آسان خبر ہے کہ کول کے لس افراد دی اور لس ٹوڑے خوری دی دو کہنا نو لس چونگا اڑوا چما نو نا ہستاشو یو چونگا چاشو دے یتیم شو وین تو خائف اخوانکم فی الدین نیت اصلاح دا بس خبر اخلاص شو لس ڈوڑے پہ خوائے نو دے لس نا ڈوڑو اوڑا تا خبل دا کندو نا اوڑا اوچت کا اگر یوی ڈوڑے اوڑا دا یتیم دا کندو نا اوچت کا خبر اخلاص شو تو مال حوالہ کول مقصد نہ دے اسلام مقصد دے تپوس کے دی تانا قباد یتا ماو کے ویا اصلاح اللہم اصلاح دا مال دو دوی اصلاح اللہم اے اصلاح لی اموالہم خا اصلاح دا مال دو دوی دا غردی وین تو خالتوہم کی گڑول کا ویتاسو گڑوائے مال دو دوی مال پل سرا بخوانکم ستاسرون دی تو دین دا معلوم شوہا چ تحویل ضروری نہیں دے اصلاح ضروری دے واللہ یعلم المفسد اللہ پہ جنوانے کہ ان کے من المسلم اصلاح کہ ان کی نا ولو شاء اللہ کہ فخر دے اللہ پاک لعنتکم تاس مشقت کی غرضولی وے تاس ہونا غرضولے ان اللہ عزیز حکیم غالب حکمت نو مالک ولا تنکو المشرکات اشفقم مسلہ وصلبت لگا خان سبحان اللہ سبحان اے جہاد یو جہاد نہ روا دے پیزو جہاد سرا جائز دے لہذا دا کبیر ارتکاب بے شک اکے رفع دا اکبر دے پارا جرم کبیر ارتکاب اکے لپا دا ازالی دا جرم اکبر گورا شراب اور جوارے کے فائدے عارضی بے شک تھے لیکن پدی کے نقصان اخروی دائمی دے لہذا دا نقصان اخروی دائمی بچاؤ دے پارا فیدی عارضی قربان کرے ٹھیک شو یو بڑا مسئلہ یتیم مال ورکول ضروری نہیں توجہ کرنا لما شیخ بخان نے خط کیا یتیم مال ورکول ضروری نہیں مقصود اصلاح دا نقطہ یاد رکھا مقصود اصلاح دا گورا کے چردا اصلاح سورت اختلاط تمال ہوئی بے شک اختلاط اوکا لیکن خیال ساتا مشرق خزی سرا قطن اختلاط نہ کے پہل تو خال تم سرو لگے دیکھا نا مقصود اصلاح دا کیونکہ اصلاح سورت اختلاط تمال کی گی بے شک اختلاط تمال اوکا لیکن مشرق خزا چونکہ پوچھ شرک بھلی تھا نا دوسرا گورے اختلاط نہ کی دوسرا ترک اختلاط ہوگا محض گورا مشرکات سر ترک اختلاط کا خدا اختلاط دائمی دے زکچ دے کے نجاست تاقیدی دائمی دے ہاں ہاں تا خزا موحد ادا چکل ورت ایام عادت متوجی شی نو دے سرم اختلاط عارضی اختلاط عارضی ختم کا مشرق سر اختلاط ختم کا خستا بھی موحدہ کچھ کل آگے تو ایام عادت متوجی شی نو عارضن حقیصن ترک اختلاط ہوگا ٹھیک شاہ بیا بن شاہ نور اب تنہیں دتا بیان کوا ہر یو آیت پر سرو گندلش ولا تنکو المشرکات اپنی کا منی کا کوئی مشرک جنا کہے حتی یؤمننا تردی چدو ایمان راوری مشرک جنے سے اپنی کا نہ کہے اور سورت ممتحنہ کی آیت نمبر 10 کے تاوی وہ الحمد للہ ممتحنہ روانہ آیت نمبر 10 فلا ترجعوهن الى الکفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم اور تفسیر قرطبی صاحب بدر آیت باندھ لکھ لی اجماع دا علماء کرام دا پدی مسئلے باندھے کہ مشرک خود سے نکاح حرام دے. دا صفحہ دا 72 جلد 37 واجمعت الامت على ان المشرک لا یتول المؤمنۃ بوجہ. اجماع دا امت تا چھ مسلمان با مشرک سے نکاح نہ کرے. کوشش کرے تھا حتی یؤمننا ولا امت مؤمنا اور خام خیز مؤمنا موحدہ خیر بہتر ادا من مشرکت دا مشرکنا ولو اعجبتکم اگر کی خوشالوی تحصل را بیغلطوب دا مشرکی مانے بیغلطوب دا مشرکی باڈی دا مشرکی حسن و جمال دا مشرکی مال و دولت دا مشرکی نسب دا مشرکی آ مشرکا زی نسب دا زی مال و جمال حسب دا رکے کا دفع کا پلی طرح وجہ دا شرک. ولا تم کے المشرکین اپنی کام مور کو اخپلی لونا مشرکان ہوتا اللہ دیر گرانا خبر نکاح سرا مور کو اخپلی لونا مشرکان ہوتا ولو اعجبکم اگر کے تعجب کی واچی حتی یومنو تدی چی دوی ایمان راوڑی ولا تم مؤمنون او خام خایو غلام یو نوکر غلام مؤمن موحد وردی دا مشرک سرینا ولو اعجبکم اگر چی تعجب کی اچی تالرا زوانی دا مشرک مال جمال دا مشرک کمال دنیوی دا مشرک پوشکنا تردی چاگا کرنل گورنر جرنل وی لیکن بھی مشرک لا تم کے المشرکینا خپل اولاد مشرک کو تا حوالا نہ کہے خپل پنکا کے وہ مشرک نہ راولے اور اخپل موحد الوچدا او مشرک نہ پنکا کے نہ واقعے. ابن کثیر دغی اطلان دغه ته لیکل دی ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وان كان رئيسا. عبد مؤمن ورده د مشرکنا اگر چې دا مشرک رجلی رئیس دے سردار دے بادشاہ دے ورنہ کی وقت. اور شاہ عبد القادر سے ما تو اصول کی ویلو اور شیخ بوی چاہتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سربا منگ یوز جلسے کو لے نماتا بوی اگے عطا اللہ شاہ بخاری سے با پیز پیز اور پش پا گھنٹے تقریر تھا وہ چمگے اور گھنٹہ تقریروں کو نیا خلق چائے پی کی یہ ڈیر لوگ کما لوگ گھنٹہ تقریروں کا پیزو پک گھنٹے میں تقریر کا شیخ تبھی ملک صاحب آپ ملک صاحب آپ ہاشا سنائے تو اچھا ہے نہ حضرت بھائی جمع ورتوی اچھا آپ جو سخت کام ہو تو مجھ پہ کرواتے ہیں ماں تو اتنا ہاشا ہوایا اے دخل کو مشہور کرم سے تو پنجاب میں بلا راضی دخل کو نکاؤ نہ ماتے ابھی ماں بتا ہاشا ویلا دا ہاشر صاحب دل قادر دا اور موزی القرآن کے ذکر رہا دا ولا تنکر المشرکات مانے دا خدا منگ آئی وقت یاد کرو سب پور منگ تو یاد رہا پہلے مسلم جی شاہ پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پہ خرچ کرے مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جان کر. شاہ عبد القادر سے آشا پہلے اس آیت سے پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کے نکاح ٹوٹ گیا. ولو اعجبکم ولی اولئک دا مشرک سڑے چتور لور ورکے یدعون الی النار مدی بل کی اورتا اولئک دا جس تخذو چتور مشرک اوکے یدعون الی النار مدی بل کی اورتا او منگا ویلو چه نار بمانه ده اسم ده کنه مخی منگ ویلو دی بلی اسم تا غط اسم تا غط اسم تا اقصر شرک ده او دا چونکی شرک دا سبب ده نار ده او نار مسبب ده دیتا زرک ده مسبب وی مراد نا سبب دا پلیل کی ارن نار اورتا اگر سنگ دیر ہو رہا زکا تفسیر غرائب القرآن دلتا لکی اے النار اے الى ترک المحاربت والجہاد دا مشرکان چی دی دیتا بلی ستا ترک محاربت تا اور ترک جہاد تا اور دا دوار سبب دا سی دی دا دور سبب دی غرائب القرآن دی آتلان دلی کری دی المراد يدون الى ترك المحاربه والجهاد وفي ترك الجهاد استحقاق النار والعذاب چه مخذد مشرک شی وکتو بستراو تری اتات چه چرتری تو جهاد تا ها بیا بدرتی گورا زبدن نہ پاتشم کندا بشم او دا بشم او کردا دیو دیگری دازی او چه داتی اوس کی دا اوخ کی توی گرا کنا بس بیا تو سکے مر جی آتا پوشی کنا بیا پر سر ناست او دا دیر پانو چتا جہاد مکا نور طریقے بدلتا ہوئی ترک المحاربت والجہاد وفی ترک الجہاد استحقاق النار والعذاب ٹھیک شوا یو تو جی بل تو جی یدعون الی النار فإن الزوجیت مزنة الالفة والمحبت وقد تحتمل المودة على الاتفاق فی الدین فلعل المؤمن يوافق الكافر زکه دا خد خاون چه ده دا سبب د الفت ده او دا الفت سبب د اتفاق د دین رازی وکه خد دا مشرکی وطبع مشرک شی الیازم بالله ایشوا او که نور دا مواهد مشرک لور کرا نیورز بی بیدین اکی نبیان بسکه غرائی بالقرآن نکتی آگه واللہ یدو للجنہ اللہ فلی جنت تا والمغفرہ او بخنی تا بزنی پوک مخفل ویبین آیت للناس لالم یتذکرون دیر پاچ نصیت ہو گئے علماء اکرام تفسیر کلام المنان دلتا لکی چی اختلاط مشرک سرا دا قطن حرام دے اور اختلاط مشرک زوجو یا زوجوی اغیسر اللہ حرام کر اختلاط مال مشرکین چی غیر زوج او غیر زوجوی اغیسر با کم طریقی سر جائز ہوئی ونشی بھئی خضا مشرکا ایسا اختلاط حرام دے نو مشرکین عوام الناس مشرکین ایسر اختلاط پا کم طریقی بجائز ہوئی اصلا شو کلام المنان اور جلدی اول دے اور صفا 275 ويستفاد من تعليل آتي أن يكون مخاطب كل مشرك ومبتدئ لأنه إذا لم يجوز التزويج وشكنا فالخلطة أولى شنكاك اختلاط روان دي معام أمورك اختلاط بطريق ولا روان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار کافر تا او تبلی چاہ شرک دے لیکن رجل مومن تقل اگورا تو صورت مومن کی آیت نمبر 41 گورا ویا قوم مالی ادوکم الى النجات شزتا صلف علم نجاتا وتدنلی الى النار وتسما اورتا بلے شرک اورتا بلل دی اور توحید نجات تا بلل دی اولا یدو الى الجنت والمغفرت بیسنی سورة آل عمران 157 نمبر گورا آل عمران 157 وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَيَسْأَلُونَكَ أُذْوَكَ دَوَاتَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَمَا حُكْمُهُ رب تلو لگو خان او دی حکم سے حکم الجماع فی الحیض حکم دا جماع پل بی بی سرا فحالت دا حیض کے مقصود اصلاح دا مال یتیم دا اختلاط منع ندے بے شک اختلاط پکا و مقصد اصلاح دا ہاں مشرک خز سرا وجد شرک ترک اختلاط کا دائمن ہاں کہ خزد مواحدوی کو پاری مان عارض راوے چرا ایام عادت حوی دی نخیر دی عارضی اختلاط دے سر ہم کو کا ادا زوی مسلم جدا بے حیض کا عادت وی الخدی حرم شریف کے ناس تم حرم علماء چلے آئی درس ور گئی زم و تنا سم کہ درس درس گاؤ یو سنا نوا حل تو بالکل اختلاط ہوتی چٹے را کر ماؤ کا تو نئے کے لیے کلو آنا امرا تم ہا جا تتنی الگا فماجا افل باد آئی کے داس نکلو آنا امرا تم ہا جا اتنی الگا فماجا افل باد آچٹ میں امرت سے حوالہ کر نادر کو سش آئے وقتی چکیف تقول آنا امرات الحاجات للعادة وکیف جلست فی الحرم الشریف قم فخرجنا پاس فور پاس یہ تو سنگ حجر آگلے چطبہ ایام عادت کی اور پا حرم شریف کے دن ناس فور پاس اور تاکت پا ناس تا پا حرم کی حرام نجی قتل میں یو زنانا را پا دروانا شو ہے نا نما مرگر تو ماں کی جداس پاکستان رضانے کا لکھا عرض جدی کو نظر نہ پاس اس بار تو خلق ہوئی واقعی اب خلق دن پسی روان تھی شیخ قرآن دا بحرین سفر و آخری چراغ زوما او یو بل مشہور عالم سرکے بابا ہوتے منگ تلو ملاقات شیخ قرآن دا علماء عرب ذکر کا چپائی کے مسئلے تغوب کے خود رشتہ دے اور دلیل اوری اس علماء رال دائی گیری لنڈے ہوئی گیری لنڈے ہوئی نما ورتے ہوئی جس تاس خدا گیری دا لنڈی جی داولی یو عالم رات ہوئی چپ حدیث کی راجی چی گیری سات ہے وہ حدیث کی دا گیری حد نشت ہے شیخ القرآن کو آتی شیخ القرآن کو کہنا اگر ورتے ہوئی چیزا ماؤ مل جب حدیث کی دگیری حد نشت دے لیکن بینو لی این جا فی الحدیث التعرض الی اللحیا پیامبر علیہ السلام وچ او فل لحا گیری کو سات ہے ما تدا سے حدیث سو خواہ چکم دے کے تعرض الی اللحیا را لگی اور حدیث دا جرک نا پاک بھی واما حدیث ابن عمر چکان یا اتم اللحیتی من طولی وازی پوچھ دے کنا دا حدیث دا ترمیزی دے اور پتے کے کلام دے بہرحال ما ورتوی چه ما تداسی حدیث سو خیا چاہی که تعرض الاللحی را غلی اداسی حدیث نشتا ده اچه داسی حدیث نشتا ده بیا تا گیری تا تعرض والے کرده ده بس بیا رات چه دینا پس با تعرض الاللحی را کون آران سے خلق ده خمسلی دو وکیر ربط مسلی زین تنالا اے ستاخ پل زوجا موحید ده لیکن اغیتا ایام عادت را لوجد عذر عادتنا یو سورج دیسرم اختلاط ترک کا بس یسالونک عن المحیض اب تپوس کی تانا عن المحیض پبارد حیض حیض کمان دے حیض اوید ویتا حوازن دا پلی تی دا فاتت النساء فی المحیض زان بچ کے دا خودنا پارد حیض کے یہود با بالکل دخونا اختلاط ترک کا ڈوڑے کپڑا بھی آج سے زن رکھا نسارا الان کما کانا چکر خلو کو خوش گنا حکمراہ کے چمنگا سو کو حفاظت النساء فی المحیض ہوتی نا مرادانے جی بس حالت حیضی تو خود نہ بس جدا کا نہ علماء مان کے فاتت النساء زان بچ کے النساء اے مجامہ تو ہونا فاتزل النساء اے مجامات النساء فاتزلو ڈڑو کے ان مجامات النساء د جما کولو نه خود سره فلم حیض په حالت ایام د عادت حیض په حالت کې ایام د عادت کې خپل بیبیانو نه اعتزال د جما وکا. و اما اختلاط د عقل د شرب یا مزاجعت یجوزو آپ کتابونو کی ولا تقربوهن او من ذکر دی خودتا جمع کون کی معنی بکے او من ذکر دی خودتا جمع کون کی حتی تر دی پوری یت ہرنا چدی پاکشی چی سو پوری حیث تیرے آنو قربان مکوا او چی حیث ختم شو بیا قربان ورا جائز دی تیک شو اگر زمان سوال دا تیار دی اگر دیر زبردست سوال دی یا د خز یا د خاون مکالمه او پخول میز کی اگر خز دیر او خیار وان اگر وی چنو نتا نگوخت چنو نتا نگوخت چی دی نتا غواری چنی نو در بکم دستی شد خو ما خود پوکری تا چی ما تصریح اکرا خو چی تصریح پیو نکی بیا بسرین خلی چی نو نتا خو نگوخت چی دی نو تا غواری چی نی نو در بکم بہرحال کوش لگے ولا تقربونا حتی اطہرنا فاذا تطہرنا سوا کے دوی خی پاکشی فاتوهن رازی دوی تا من حیث امرکم اللہ پاغذے کی چکم زین اللہ دت اجازت در کرے دے امر بمانے اجازت یا امر بمانے دا حکم ان اللہ یحب التوابین اللہ کو فی اغسوک چو توبہ وقت ان کی دید گنانا یحب المتطہرین اللہ کو فی اغسوک چی زان پاکے ان کی دید پلیتونا پلیتین سوک زان پاکے اگر اللہ دید خوخی اور حیث پلیتی دا دینا اجتناب ہوگا اور کہ پدید دوران کی سغلتی در نشوی توبہ باسا یحب التوابین اور کہ دینا در نمس کی شوی توبہ باسا یحب التوابین فاتو ہننا من کے بیانور باسکو ما وہ دا من نہ دے دا کو مانا دا فی دے گوارے خواہ فاتو ہننا من اے فی غازے پا غازے کی چا اللہ در طویلی تھی او دا من پا مانا دا فی تا پا جمعہ کی ویلے دے سورت جمعہ سورت جمعہ گورا دکرشا آیت نمبر 9 یا ایو اللہ جن آمنو ازانو دی علی صلات من یوم الجمعہ ٹھیک شو دلتے من ہے سو دلتے من یوم الجمعہ اے فی یوم الجمعہ آج فی یوم نام نمبر دو جمعہ فاتون من ہے سو امرکم اللہ گورے علماء کرام یہ مسئلہ یاد رکھے علماء ذکر کئی اور بدی اتفاق دے ایام دا حیض کی قربان پہ ارادی د جما دا حرام دے من اتا امرأتن فی دبرہا فقد کفر بما ذل علی محمد وہکذا فی روایت من اتا امرأتن فالت حیض چونکہ دا کو ممنوع دی اور کتابوں کی راضی جسو کے امساق دا دم کشی نو اتیان دا زوج زوجی تا جائز دے مسئلہ دا غسل او دل تم راضی گورا ولا تقربونا حتی آیت ہورنا منی دیکھے گئے دویتا جمع کا ان کی تردی چدی پاکش پاکش بس اس دل تا علت دا قربان نفسی طہارت دے چرب یفصل بی امساک الدم فاذا تطہرنا فاتوهن او دا تطہر نکی قرأت مشدد دے او کسرت دا حروف دے او تا سوئے چھ کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی دل تکی تطہر نکی خی پاکشی خب اخوال خب غسل دے نو آیت کے تعرض را دے جوز اول کی علت نفسی طہارت دے قربان علت نفسی طہارت دے آیت ثانی کی تو آرتی مل دے تو آیت کے پار اترا دے پوچھو علماء دو قسم جواب ہو گئی یو فقی علماء ہوئی کہ چونکہ ایام عادت پر دو قسم دی، یو دے کامل مدام چاہ لس رضی دی، پس دا لس رضنا نفس انسا کے دم محل دا جمع دے، ٹھیک شوا، بس اگرچہ غسل نہیں کری، ولی زکت اس امکان دا اتیان دم نشتے دے حیض، اما کی فرزن وی ناب استحاضوی لا یمنع الوتیا، خبر خلاص شو. اور ارچ ایام عادت دری رضی دی، نو علماء ذکر کئی چھ دل تک نفس امساک مجیز نہ دے سو پر چھ غسل نہیں کری، زکا امساک دا دم اوشو تو امکان دا عادت دا بدلی دو دے، نو انتظار پہ تر غسل پورے، نو کہ تر غسل پورے دم ممسک دے نو بس پاکشو. اور آزشو حضرت شیخ پپل جوہر کی لکھی اور درس کے بارے سے میرے شیخ انور کا نقطہ، شیخ انور نقطہ دادا اگوی چی آیت کی سناتی اختباب تھے سمانا دیت ہرنا قرآتی مشدد حذف تھے، اور ازاد تطہرنا قرآتی مخفف حذف تھے. تو دیس پوش بھائی اے حضرت پہ یہ میرے انور کا نقطہ، میرے شیخ انور کا نقطہ ہے، اور جواہر کی لکھی چاہیے ان سے درس بخاری میں ہے، میں نے سنا عثمان رکن فلا تقربوا النا حتى يطهرنا وتطهرنا، منی جی کے یہ تردید پاکشی او خپاکشی، بس پاکشی پہ امساک وتطهرنا بالغسل، بس اس دین مذکور تفصیل دے فیضا تو ہرنا و تو ہرنا چپاکشوئی اور خی پاکشوئی فاتون من حیث امرکم اللہ ان لا یحب التوابین و یحب المتطہرین، مسئلہ ہر شوقا نساؤکم حرص لکم خزستاسو دا حرص نمخ کی مضاف مقدر دے نساؤکم خزستاسو حرص لکم اے زوات حرص لکم یا موضع حرص لکم دا خزستاسو زید کروندی استاسو دے فاتو عرضکم رازے تاسو زید کروندی تا انا شئتم چپ کمی طریقی مخفوی انا شئتم آنے یاد شوا انا شئتم چپ کم کیفیت مخفوی پا کم کیفیت ارادوی او انا کی اگر چی دا انا پا ماند این سرازی اور این تا اطلاف دیاری اینا پا تعدد اماکنو سردے لکر وافز دا تتے زامن ہوئی چی دا انا پا ماند این سردے اور این پا مانی دا محل دے و تعدد دا محل شر و انا شیطم این شیطم قبرن کانا دبرن کانا وقتویا ترجمه در تکوم انشاءاللہ دلیل در تخیصتا واز در حصر بیانو انا پا ماند این شی زخو پا ماند کیف ویما ما سکت دلائل شتا دے خوکی انا پا ماند این شی تعدد دا کیفیات تو اشارہ دا نکی تعدد دا محل دا تو پہ پونشو انا کی پماند اے نشی تعدد دا کیفیت تو اشارہ دا تعدد دا محل تو اشارہ ندا ولی محل یو دے فاتو حرس کم دے معلوم شو چی محل دا شاوت حرس دے خو انا را دے تعدد دا کیفیات تو اشارہ شوا لا تعدد محل جگہ چی محل واحد متعین شو پا حرس کم حرس کم سا چ کیفیات محل تشلل وہ تو خالم ہی کہنا تو کتابوں کی بیا گوڑا انا شیتم کیف شیتم قائمن جالسن مستجن مستلقین مزید کا محبول کار کر نو کیفیات سے کہنا قائمن ٹھیک شو قائمن جالسن ٹھیک شو مستلقین مستجن کیفیات چکم یا استاف وقی بڑا دیکھ چاسوی البتہ محل ہر موز الحرس تھے لا موز الفرس خبر اخلاص شو ٹھیک شو روافظ یو سو خبر واورا ناڈی نے تتہ زامن دی اگی ویچ اتیان زوجی تھا پا مقام دا دوبر دا جائز دی ہاں دا دری عقیدہ دا اور دلیل دا دی چ انا پماند اینا دے اور اینا دلالت پر تعدد دا محل بانی کی نچکم زیوی یو دیم ہوئی چی اللہ نساؤکم حرس لکم نساستا حرس دے پٹے دے نو پٹی تا چپکمی لارے را لے دعا دریم خبر آگی ذکر کی چی امام مالک مسلک دے اور ابن عمر تا دا حدیث منسوخ دے اتیان النساء من الادبار جائز دے ابن عمر روایت دے اور امام مالک تو منسوخ دے دکھوا دادگی جواب سوال نہ پوچھے زما جواب انا پماند کیف دے نہ پماند اینا اور انا کی کیفیت اشارہ ماسکتری تائیدات تھی دین جواب انا کی پماند اے نشی تعدد دا کیفیات اشارہ دا مال تشارہ نہ دا بشل ابن عمر تا چکم حدیث منسوب دے یا مجروح دے یا معاول دے اور زدہ کی تعویل کو ما اصحابی مشکات زمان مرگیش تے ما پہ مشکات کے اردہ توجی خیل دا سمانا آئی حدیث مطلب دا دے چی اتیان من جانب الدبر فی محل الجماع اے من القبل اردہ سے کی اصلاح سے خبر اتیان من جانب الدبر الى فی محل الجماع چاگا قبل اور دا سکی خبر اخلاص دا وی امام مالک تا منصوب دا امام مالک کو چی گئی امام مالک پہ یوم فل کیو چاور توی چی امام مالک واللہ کذبو علیہ وی قسم دے پمائے دروغی امام مالک تا دا خبر غلط منصوب دا امام مالک چلی دی قائل نو اور بیاوی امام مالک آیت حل علی صفی کو میں یارف لغت العربیہ بتا سو نشتے چاہ ربی پی جنی پی مک پی جنو وی آیت دا حر سکم دے دا دبر دے او کدا قبل دے موزی حر سی شرے قرآن وی حر ستراشا او حر سی شرے قبل لد دبر اما دبر آخو موزی الفرس دے لا موزی الحرس امام مالک سے مذہب دے اور دیاغی تحقیق دے اور بیاد خدی تشبیح ور کر دا پس سر حر سر قرآن و حضرت خدی تشبیح حر سر ور کر دا ذکر چی دا حر سے دا کرواندی دے لہذا فرج دا موزی حر سے تیشوان و اما نفد زوج دا پا منزل دا بزر دا و اما زوج دا زاری دے زوج دا خدی کر کون کرے تیشو کنا او کر تخم سری اے نطفہ او پٹے سری اے قبل او بیا دی نطفہ دی تخم سمر صدا ولد الولد من این یخرجو مثلا عرش اس پر یہ پہنچ میں بیا دی تائیدات راوڑا دیمہ نکتہ یاد کا چمخ کی مسلد حیض دا حیث شرے پلت حیث شرے پلت اللہ وی چی دی حیض تا منیز دیکھے گئے زکا چی دا پلت دے نوکہ محل دا جمع پا نجاست عارضی حرام دے نوکہ محل غیر جمع پا نجاست دائمی کیف جازا ریپوش رہے آج جواب السالس مخ کیوں گورا اللہ وی دوی خوئی چی من القبل من الدبر جائز دے اللہ فاتوہن من حیث امرکم اللہ او امر دے اللہ واجبی امر پا جائز با اطلاق نکی جائز بان دے تو خوئی چی جائز دے جائز پا دلیل خوایا اصلی بان کوش دارگی حدیث مبارک دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی چاک پلی بی بی تا دبر نا اتیانو کر دا حرام دی کاہن سکرالی منتا کاہن او امراتن فی دبرها فقط کفر بمانز اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کافر کفر دی تو سورت استحلال سن دریم خبر رجوع الی العقل دا عقل پی جنے عقل دی تویچ آغا خلق آغا مخلوق چرچا ہدایت فطری دے آئینت معلومات کا چلی اخبل ماتی تھا میں اے نہیں جیو خبر خلاص ہوں وہ نشے بھائی رجوع الى العقل آگا مخلوق پرندی درندی چرندی چداگی ہدایت فطر کے فطرت کے ناگی چخبل ماتی سر قضا شاوت کی نمن اینا بس عقل جدید موز دبر موز الفرس لائے دبر ترتیب سیاق سرا حیض محرم د جمع دے علت سشرے علت دم دے اور دا عارضی دے نچ ارکل دبر اگر سرے اگر موز الزیا عزیب دائمی سر دے تو کیف ہے جز مسئلہ شو بھائی ان شاء اللہ مسئلہ شو اس ان ناپمان تو کیف سزے گا دارا سورت بقرہ 247 اوپر وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا اللہ مقرر کرتا لپار طالوت بادشاہ قالوا دوی انا یکونو دانا بسی گئی این یکونو حکومت بلکم دن راضی حکومت خرچی کی چلتا انا بمانے کیفا کیف یکون لور ملک علینا اگے لبک سنگ حکومت ملاوی گی دا انا بمان سے سر رہے کیف سرا سورۃ آل عمران کو گورا آل عمران 165 یوسل پینزش پیتا اولما اصابت کو مصیبت ہر کلا چور سے تاس مصیبت قد اصبتم مثلها قلتم متاسوی انا ہزا انا مانس کم کیفیت دے دل تو اینا رومان جوڑی گیا سورت آل عمران بلو گورا آیت نمبر 40 گورا قال زکریا علیہ السلام وی ربی اے اللہ انا یکون لی غلام سوال دا این نہ دے کہ کیف نہ دے وی کیف نہ دے این نہ دے زکار سی تا پتہ چھ محل محل دولت کم دے یو سر چھ وادشی ناگے تا محل دولت دا خبلی بی بی نا معلوم بی بیا این نہ سکتا پوچھنا کہ اے نا انا اے کیفا انا نا کیفا ورفسیو گورا یا دل تو تفصیل نہ دے خاص دے وہ سر استماعت گڑا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم ینسسنی بشر وقت پہ کہ دخت توجہ سرا انا نہ مراد کیف دے اے نہ دے زکو کیفا یکون لی ولد الولد یکونو بمس الزوج بمس رجل ولم ینسسنی بشر مزدر آشا نو قرآن کی دا انا پمان دا کیفا دے آو کی این شی فرضی محال تو تعدد دا کیفیات و اشاروی نکر تعدد ایسا تا ہم کی نو تا مسئلہ حل دا اور دا حوالہ لگن خانسا نور کا چرت خود پکار راشی کا نخا امام مالک دا خلق کو غلط نسبت کر دے امام مالک دے خیال تو بہو باسا امام مالک چلے دے قائل کے دے نشی او دی فاتو آسکم انا شیتم مقبلات مدبرات مستلقیات یعنا بذالک موز الولد اور بیا لکھی دے انما الارحام ارزون لنا محترسات فالینا ضروفیہ واللہ النبات بیا امام سے فرمائے امام مالک نا وہ چی امام مالک تو چاہوئی چتو استاپ دا نظریہ منگ ترہ سید لگا قال مالک لابن وحب والی ابن زید امام مالک پہ جواب کی دا ابن وحب او داری ابن زید وی لما اخبرا ہو ان ناسا بمصر یتحدثون عنہ انو یجید ذالکا ابن مصر کی خلق ہوئی چی امام مالک تا دی خبر قول کر چی دا جائز دی نو فنفر من ذالک اتخذ وبادر الى تکذیب الناقل فقالا کذبوا علی کذبوا علی کذبوا علی الستم قوما عربا الم یقل اللہ تعالی نساؤکم حرث لکم وهل یکون الحرث الا موز المنبت. یا تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 94-95 اور 10 جلد جلد نمبر 93. حاصل مسئلہ داشوا چھے امام مالک کا خبر منصوب غلط تھا. فاتو ارزکم انا شیتم وقدموا لانفسکم مانا او مخی اولے گئے لے پادخ پل نفسنو سمانا اعمالو کے علکہ قدموا لانفسکم یو مانا دخا وقدموا الاعمال الصالحہ اعمال الصالحہ مخی کوئے ایک دم مفصل لکھ لی چاہ مال صالحہ کوائے قدرت ترتیب دے فاتو حرزکم او اعمال صالحہ کوائے نو ٹھیک دا کہنا دانے چی دیر شور تھا درس لومزا مزمم کو پٹیم ٹیم یا علماء لکی قدیمو لینفسکم جماد زوجینا مخ کی اولے گئے دپاد حفاظت تخپل نفسنو ذکر چی بی بی سخزی ناول بھائے اللہم جنب نشیطانا اللہم جنب نشیطانا و جنب شیطانا ما رزقتنا اللہم انم شیطان تو لرکا ازم دا اولادم شیطان لرکا فقدمو لانفسکم قدمو ذکر لحفاظت انفسکم بی بی سا غچزینو مخ کے ذکر رکا واتقوا اللہ وعلمو انکم ملاقوہو اللہ سے عزی ملاقات کے ان کی ہے وبشر المؤمنین لولا تجعل اللہ نام مسئلہ اور دیتا بیان دا قسم ہوئی بیان منع الخلف على ترک الخیر و تعظیم اللہ الک بیان دا ممانعت دا قسم بنقول دا نیکے یا ممانعت دا قسم بپری خودن دا عزت تباری تعالی ادھر قسم را لا تج اللہ اور ذات اللہ مالک دی ما سب قسم سنگ ربط دی ربط یاد دی ربط یاد دی ربط ترتیب سر گورا کہ خزا مشرک دا ترک مخالطتو کا ہاں کہ موحدوی پا ایام دا عادت کی عارضی اختلاط پرے گی دا ہاں کہ پدی دوران دا ایام عادت پدی دوران کی کچرتا قسم خوڑلیوی دسا تا قسم خوڑلیوی پا آدمی قربان تا قسم دے مات کا او خز سر قربان اکا زکر دے کے داغی سا قصور نو ٹک شو سا ربطو چھے کنا کلا کلا دا سی نو چھ دے غصش واللہ چھ در پا نو کہ تا قسم خوڑل دے دا نیکی کولو نا دا قسم دے مات کا سڑیا حقوق دا زوجیت ادا کا بس بیا ایلا دا ہا کہ دا قسم دے کڑیوی او دا دے مؤبد کڑیوی نو اگا ایلا دا اور ایلا دا حکم دے نو کہ ایلا کے دن دے رجوع کا ایام دے ایلا کے وہ خیر خیریت تے او کہ رجوع دے انکڑا نو طلاق واقع شو چھے طلاق واکش نو متعلقات سلاسہ دا قرو دی نو آغا طلاق چھے حق دا رجوع دے آغا مرتان دی آغا طلاق چھے حق دا رجوع ختمی فان طلقا فلا تحل لہو دے اس کا برخلاش شا دارت دنے دی اسان اسان ولا تجل اللہ امگر دو انم دا اللہ پاک اور دا تن منک ان کے لے ایمانکم لوجد قسمون اقبلونا لے ایمانکم لوجد قسمون اقبلونا او شیخ و شیوخ بویچ ایمان نہ مراد ما علیہ الایمان مراد ہے مگر دو دا نمد اللہ دال تاغ سیزنا چکم سیزبان تا قسم خوڑ لے دے انت برو دا ما علیہ الایمان ایمان بنو ہے ما علیہ الایمان دے تفصیل دے انت برو ہم چی فیدی و رسو خلقو تا و تتکو او یا پرزگاریو کہے و تسلی بین الناس یا اسلام کے پمیند خلقو واللہ سمیع علیم سمانا کہ تا قسم خوڑلی چی احسان بنکوم تا قسم خوڑلی چی نیکی بنکوم تا قسم خوڑلی چی دو قسم کی مزکی بسولہ نکوما تو دا قسم دے مات کسریا اللہ نم معنی د نیکی نا مجوڑوا پدیس پوش وے لک سنگا ترتیب سر خدا مسئلہ دا ترتیب سر دا مسئلہ دا کہ اسری قسم پڑھ لو خزی توی چ قسم دے چ نزدے شم کرتا جا وہ قسم دیو کھڑا ان تبر یا وی قسم می دی چ تال وی کپڑا جام راوڑا تے زما خبر نہ منے زول کپڑے راڑو اس دا تبرو کی داخل دے جے کپڑا پتا واجب دا لا تجو اللہ عزت الایمانکم قسم دی ماں خبر خلاص شو اس ترتیب سے مسئلہ حل شوا اس عام مسئلہ دادا کہ اس نے قسم کھوڑ لے دے جس میں دی ملی سے سر خبر نہ کوما نو قسم مات کو دے سر خبر ہوگا یا اس نے بھی چن دی جماعت تبا نہ زمان نو قسم مات کو جماعت تزا دو قسان مسالحات جگر آوا او دی صلح اکرا صلح کولا اغیب نہ منلا دے قسم میں دی پو خدای کے استاد صلح میں بیا اکرا نو قسم مات کو صلح اکرا اللہ نمد نیکی نہ ڈال کو جوڑا ہوا حاصل داشا انت برو کی اشارہ دا فیدی رسول خلق تھا تتقو کی حقوق اللہ تھا اور تسلیحو کی دفع دا شر دا مخلوق تھا اشارہ شو مانا فیدی رسوائے حقوق دا اللہ ادا کوائے خلق تھا شر مرسوائے بس داشتر شو خلاصہ دا قرآن اگر عالم ہو واللہ عالم تھی سوکو سوکے مولانا احمد علی لاہوری سے وہ رحم اللہ سوک سوکو پاگا جو سرے چراغے پڑھتے دو قرآن راتا بیان کا یہ سمرہ اشپاگ میں آج دے آخری خبر اب یو ملٹ در سکش دے یہ ملٹ کے وہ راتا قرآن سنگا بیان کے یہ خلاصہ دو قرآن در طویل شاہ یار صدا عبادت تا اللہ اطاعت تا رسول اللہ خدمت تا خلق اللہ انت برو و تتقو و تسلو انت برو کی اطاعت تا رسول اللہ لے و تتقو کی حق اللہ را لے و تسلو کی حقوق لبات تشارہ شوہ قرآن طولہ خلاصہ شو نسخال شو لا یعاقذکم اللہ باللغوی ذکر دا اسم دا یمین غموس ذکر اسم یمین الغموس دا یمین غموس دا گناہ ذکر دا پہ میں اس کے سنگر آگے علاقہ جزمات شیخوں نے قرآن نیل نہ پوئے گئے اور دا منگا شیخ شیخ ذکر کہو چی دا دو شیخ زمان دی وانما دا قرآن دا دور ملیان نوے دی اب نم ناکھ نا اخلم خود یہی مقتبہ کی نشتے گا چی چا تنال بیا بدلتا ہوئے خود اگر ترجمہ بے راس تب جلالین کے کولا مجھے گا نا اس آگی بھی بس خود ایک کتاب دے جو چا بے تب بے تو خود ایک کتاب دے بس لگی اوساورا ربتون مبتون بے کتاب خود ایک کتاب دے دا خدای استا پا کلام کی ربط ستے اور دا خدای پا کلام کی ربط نہیں اس کی او سڑے او خبر ہوگی علاقہ ڈوڑائے میں پڑھ لیو مصبخین دے یا سڑے ہوئی یار چیر دیر گرم اخلے رال اسو دولا دا تعلیم دے نا تب ارتوے چی داد لیوانی زوی چتن راگی ویڈو خبر غیر مربوط کی نچے او بندہ کلام غیر مربوط کی تے پہ اعتراض کے دا احکم الحاکمین کلام بس ولی سنگ ولی بغیر مربوط دے مربوط دے وکی را کہ قسم دی پڑھ لی دا قربان نہ قسم مات کا لا تجو اللہ عزتن خیال کوا قسمنو گر پدرے قسم دی کہ پٹو کو ٹکل دیوی لی تو کفارے نشت رہے کہ پٹو کو ٹکل اسی واللہ دیوی لی واللہ چلا سی وکم کہ پٹو کو ٹکل دیوی لی کفارے نشت رہے تیشوا او کہ پہ دروغ ہوئی لی پہ دروغا پہ ماضی سرا تو گناہگاری معافی غواڑا او کتا معلق کری وی قسم نو کفارہ ورکا دا سا خبر حقوق ادا کا نو فوراً اقسام یمین شو روش کہ پٹو کو ٹکل دیوی لی گناہ نشتے لا یعاقذکم اللہ باللغوی اللہ گرف نہ کشتا سو فبارد بے ارادی قسم انو باللغوی مانا بے ارادہ بے ارادی قسم انو ستا سو اللہ گرف ولیکن اللہ گرف کی بما پاگ قسم کسبت قلوبکم چھے کسب کری وستاز رو کسب کرے دے مخت نشوی دے واللہ غفون حلیم اللہ بخون کے دے بردوبار دے معلوم شوا چھے پا یمین لغو کی گناہ نشتہ دے او ما کسبت پدی کی گناہ دے کفارہ نشتہ دے لکہ چھے غفور حلیم بان قرآن ختم دے انا یاد شوا اول دلغو مانیت کم بیا یمین لغوا یمین غموس اور یمین منعقیدہ اور جاغی اقسام ہم کم بیادغی حکم لغوا کلپ مانا دا کلام فاحش راجی کنزل فاحش سوت غاشیه و گره گیار نمبر آیت گره وجوه یومئذ ناعمة لسعیها راضیہ فی جنة عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ نباوری دیپ دی جنت کی لاغیتن کنزل خبری کلام فاحش او کلد دی اطلاق پا کلام کفر بانن کی سورت قصص آیت نمبر قصص 55 نمبر آیت گره وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ نمرات نصر کفر دے اور کلت دی اطلاق و کلام باطل کی گئی سورۃ فرقان گنا کلام باطل آیت نمبر 72 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اے بِالْبَاطِلِ نمرو کراما کلد دی لغوی اطلاق نفس کلام بیہودا غیر مفید باندھ کی حامیم سجدہ اوپر کلام غیر مفید بیہودا خبریں 26 آیت اوپر وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا غفل غوائے والغوا بے فیدی خبری کوائے یعنی فضل بکواس اور کل دی یمین بان اطلاقی ہو یمین لغوا یعنی بے ارادی قسم احکام القرآن دا جساس چدا سے پروتے دے دغ احکام القرآن دا جساس دے کرے دے دغ احساس دے دا فرق بیان کرے وہ اس اقسام یمین یو دے لغوا یو دے منعقدہ یو دے غموس غموس دا غماسا نہ لے اور داس لغوا خواہد اگر قسم تو ہوئی چاہ بے ارادی وی یو چاہ تعریف کرے چلگ و یمین آگا چاہتا ہوئی چپا قسم پر فعل ماضی باندے پر ارادی در صدق ہوئی ارادی در صدق لگر تو وہ یو سرے در تو ہوئی چھ دے تعلیف جان سال موز جمع سرہ ندے کرے تاوئی چھ دے تعلیف جان سال موز پر جمع سرہ ندے کرے نو دے ملی سے در نواہ رو در پتا ہے اعتماد کو جو اللہ سے دے سے سار مجھ پہ جمع نہ دے کرے دے تو جمع نہ لگو گے ٹھیک شو قسم کر دے پہ فعل ماضی باندھے خو پہ زن دست جب سرا پہ نفس الامر کیا گا کہ زبو دے آزادے گناہگار نہ دے زمین مناقض یمین غموس ستا ہوئی غموس دا غم حسنہ دے غمز وہ پیتا ہوئی یعنی اگر قسم پہ فعل ماضی باندھے چی یقین ہو چ داشے دے نا دشوا یقین وہ پکے زبان دی اور بیائے پاری بانی قسم اخوڑا لکہ دے سری سار مز نہ دے کرے دے تا پتا وا اور قسم کو کچھ ہوتی ہے جب جمع سر مز کرے دے دے نہ خود سر تک بھی رولا فوت چوئی نہ دے دے تا سوئی یمینی غموس پہ فعل ماضی باندے قصدن و ارادتا سر دا علم نہ پکے زبان دے یاد شو دے دا غموس وی دا گناہ کبیرہ دے او اگر وہ اتقو ان سب الموبقات او بائی کی او دا ہم دے خود دے کفارہ نشتا دے بس واللہ غفور رحیم اللہ نمازی وفتر دے بل دے منعقدہ اے تعلیق دا قسم دے پہ یو فعل پا کولو یا پا نکولو چھ متعلق بھی زمانی دے استقبال سرا چھ واللہ لا اکلم فلانا وغیر بالکا اور آگے کے کفارہ دا سورۃ مائدہ پڑھا آیت نمبر یو کم نوے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتو اطعام عشر مساکین الآیہ خبر اخلاص شو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم غرف كي بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون لسم حکم حکم د ایلا گور مری سیوا ایلا یا رب دادی کہ چرستا دا قسم و قطوی چلا اقرب کے ہر بات اشورن کستا دا قسم و قطوی ادا کو حکم د ایلا کے دے اور ایلا حکم دا سی دے بس یو ترتیب شو یار کر چمک کے حکم د یمین راگے جی یمین حکم قرآن بیان کا اصلاح یمین جاہلیت شروع کرا ربط مانو لگے مس کی حکم دے یمین قرآن بیان کا اس اصلاح یمین جاہلیت قرآن بیان ربط دا دے زمانی جاہلیت کی ایلا سوا دا و محبت حساب دا کہ او شریف چلا او قربو کی زتا تو نہ نیز دیکھے گا ماں دیر پاس وقت نو تو عمر با داسر خزت نہ نزد دیکھے دا حقوق دا زوجیت نہ بدے محروم ہو ٹھیک شو اور خزب حقوق دا زوجیت نہ چڑھا ہے کپڑا مکان دے اگے نہ محروم ہوا اللہ حقی اسلام کر چیخل کو ایلام کوئے او کیلا کوئے مجھے دیکھو سلور میاشت مدا سوری سلور میاشت بس ایلا اسلام شو سلور میاشت اس وقت کہہ رہا کہ سلور میاشت کے دن نہ قربان کو کہ نو اللہ معافی اغوارا کفارہ قسم ماتشی اور کہ جرے قربان دیو نک امام شافعی سے فرمائی قاضی با تفریق کی منگو چل یو طلاق با ان واقعش یو طلاق واقعش خبر اخلاص کہ دن دن مدد ایلا کی قربان اک ٹھیک شو نو بس قسم ماتشی او کہ قربانی اونک یو طلاق واقع عند الاحناف واما امام شافعی قربانی اونک نو قاضی براج تفریق ہوگی للذین لپادا کسان یولونا چه قسم نقری من نسائهم دا سنا دا قربان دا بیبیان اخبرونا انتظار دکی پا اخبر میں نصبان سلور میاں اشتی فقط خود گوری دلتا سلور میاں اشتی دی اور اس ادھر تو متوفان حاضر جہاز سلور میں آشت اللہ سرزی دی اور آج تو بزد اپنی انشاءاللہ نکتہ خیمہ یو قاضی فما امینس کے اور یو خضی اقبل کیس را ہو رہا اور بیا عمر سے پقبل زمانہ کے اعلان کر رہا چہار سرے با فوجان سلور میں آشت نقص با اقبل کور ترازی دے خضی حق با داخل اور پار زوج بان پر سلور میں آشتو کی یو زل دے خضی حق واجب دے نور دے فخر دے للذین یولونا لپادا کسان چه قسم نخری دخبل بی بیانو دنی دیکتنا انتظار دکی در صدور میاشتو فا این فاو فاو بمان رجعو دے پس که چر دا سری دے خودو تا روجو اکی پا دے صدور میاشتو که دن ندرنا فا این اللہ غفور رحیم اللہ دے مخون کے محروبات قسم ماشا و این آزم الطلاق که چر دی قصد طلاقو کو فا این اللہ حسن علیم اللہ پاک اور دن کے عالم دے معلوم شو چدا نکور نہ قربان عزم طلاق دے جو سلور میں آتے پورا شوی نو طلاق واقع شا دا فہم اور علم دے امام ابو حنیفہ دے عزم الطلاق قرار دے کنا کیونکہ قربان نہ شو نو دا عزم قربان عزم طلاق دے جو سلور میں آتے پورا شو نو طلاق واقع شا عزم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم اللہ اور دن کے عالم دے یو سوال یو سڑی سوال نکل دے اسے مجزا خیر دو بہن کرتا بھائی سوال نکل دے چل رہا سمیع علیم تر تب دس میں خوب سوت بانی کی گی اور مکھ کو سوت نشتہ دے زکا عزم دم مسموعات و قبیلے نہ دے عزم دم مسموعات و قبیلے نہ دے تو تر تب دس سمیوں نے سنگر آ گئے اسے معلوم تو گورا کنا علیم ہمر بسٹتے خیر ستا سوال زرد کو منا سوال دے پر زیدے و سمیون علت تفریح پر سیدہ زکا زکا چکلا کلا عزم علی الشیء عزم علی الشیء دعی علی تکلم وی کہنا چھ تا قص کری کہنا قص کری چھ دی مرگی لبزان سکا نپری گی دی ناستی دا نو اول خو ودا سی کہیں دا سی بیا ودا سی ہم کہیں بیا پیزان ورزے آخر لسے مرض ماں دکھانا دا عزم نری دا مفزی الى تکلم دے مسمیون عزم علی الطلاق دا سوی مفزی اور دائی الہ الی الازہار دے سمیعون شکر. والمطلقات خبر اخلاص شو سلو میاشتو کی کدنہ رجود اکرا نو خیر خیریت پہ او کہ رجود دیو نکرن یو طلاق واقع شو چو طلاق واقع شو دا بزنانہ بستم رستا پیدت کی. والمطلقات چو طلاق واقع شوی نو زوج متلق شو نو خدا متلق شو نو چو متلق شو نو ایام دا متلق اے عدد دا متلقات بیانو شوروش لہ ربط اسان دے بیگان کا سوادہ کرو چھے متلقات و حکم ندیو سلور پا طلاق کی دی سلور پا صورت طلاق کی دی یو پا صورت احزاب کی دا بینزشن اور دری دلت دی دری دلت دی یو متوفان ہا زوجہا دا یو متلق دا خدا سے متلقا چاہتا زوات الحیز نوی مسئلے میں کوش ہے کہنا وہ دکھ گورا والمطلقات یا طرح پس نبی انفسن سلاسد قرو مطلقات خدی یا طرح پسنا انتظار بکی بی انفسن فقبل سانون باندی فنقول لبل خاوند سلاسد قرو اندری قرعا بیارو سو قبری کرو فقرعا بانے دری قرعا با انتظار کی پوش دے کہنا تر دری قرعا پوری دل جائز ندی چی داخل چا سے نکاح اتڑی او تاسم حکم شی یو لسم حکم المطلقات ما بیان مدت الرجوع حکم المطلقات ما بیان مدت الرجوع او اقسام چلے اگر یاد کرو اقسام کو التطاویل سلور بیاوار صورت طلاق آیت نمبر چار واللائی یسن من المحیض یو واللائی لم یحزنا دو اس دا یحزنا پر دو قسم شا آیاست پوجدا عمر سرا یا آیاست پوجدا صغر سرا واللائی لم یحزنا چاہی لحیزن رازی پوجدا بیما سرا دریشوی ابل و اولات الاحمال سلوشو سمانا آغا زنانی چی حیض والا نرازی نا بالغ دا بالغ بیمار دا بودھائی شوا عدت دری میاشتی دی دریشو سلو ما خاون دا حمل دا نوز دا حمل دے سلو شوا سواتی احزاب و گورا آیت نمبر یو کم پا دوستم یا ایو لذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها دا آغا زنانا دا چتا وادوکا او قبل المساس و قبل الدخول طلاق دے والا ورکل دے عدت نشتا دے غیر مدخول بیها سوشوی پینزشوی شپگم خدد آشوا والمطلقات شپگم نمبر کما آغا مطلقا چه زوات الحیز نوی دلی حید سلاسد پروندی دری قرعا بس وما یو پان واروا 234 کے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا وم عدت متوفان ها زوجا دے چغی عدت سو دے سلور میاشتے لس رضی پی پاسا پوچھ لے گا سلور میاشتے لس رضی پی بس دا وہ قسم شلا پا پاکستان آئی قوانین کی جار خضی عدت 90 دن دے دا پاکستان آئی قوانین کی جار خضی عدت سو دے 90 دن دے بس 90 دن چھ 90 دن نہ سواشی بس عدت ختم دے ٹھیک شو اور منگا تقسیم کو دا قرآن پاک نا مسئلے مانے پوچھ ابھی وہ چنوے دن دے قرآن سوے درمیاشتے نوے دن جڑے گی اور درمیاشتے درے رضے کم نوے دن جڑے گی کہ ٹولی دو انتیس انتیس کم اشو کا نا آپ کے ٹولی دتیسی نوے شو آپ کے دو دتیسی یو دو کم بھی یو کم نوے شو بیا متوفاوی چار مہینے دس دن سے اولاد الرحمن وزد حمل شوان کہ غیر مدخل بہادا لا عدت لها نو قرآن تقسیم کر دیش پہ سب ہوئی دیش اس ثلاثت قروء ان توقع دا چلی قروء نس مراد دے نو تا تو سل شاشنہ وی مخان سر دا قرو باس کو چدت بس سر تیری گی نمنگ چدت پر ہے سر تیری گی تیشوا امام شافی سے بھی چدت پر تو سر تیری گی بس تیری باس کے پر کتابوں کے آگے میں چوں کے قیدا داد چادت معنسی نو تمیز بے مذکری سلا ستا دا عدد دے اور دا مانس دے نو قرو یو داسی شے پکار جگت مذکر وی مذکر خود تو ہر دے حیض نہ دے لہذا دین مراد تو ہر دے امام شافعی سے فرمائے رحمت اللہ علیہ منگ دیا گی جواب کو چدا ستا دا قیدا چدا نو دئی قیدی بان دا قیدا غیر منسوسی دا معقولی دا غیر منسوسی معقولی دا اوس منگ ویو چی دا حیز عدت پا حیز سر دے منگ سخستا دا معقولی قیدی پا مقابلے کی دل نقلی موجود دے زکا چی منگ ویو چی دا سلاسہ عدد دے اور دا عدد خاص تے پا ایک دو تین کے پونی دو پونی تین سوا تین کے نا سو کی ایک دو تین اس اللہ وچ دا بتری تیرے درے کر اب تیرے اس تا مسلک زمن مسلک اتفاقی رے چپ حیض کے طلاق اور کول بدعت تھے چبت نخام خب دا طلاق اور کل کی پتوہر کی چتور کی طلاق ورکرش نخام خب دے تو جز خمخ کی تیرشے دے چاہے نصف تیرشے دے سلس تیرشے دے زیر خمس تیرشے دے چلو یو جز یو سات تیر شیو دے لا سات اے سات نجومی ہوا ہے یو گھنٹہ تیرہ شیو ہدایت دیوی لکھا تو رحمت اللہ علیہ کہ سات نجومی تیر شیو گھنٹہ تیرہ شیو دا نو پتور کی چھتا طلاق ور کی نو دا طور چکم کی طلاق واقع کر شیو دے دا با محسوب دا عدت نوائی او یا با نوائی کہ وائی نو پونی تیر شو تین نشو او کہ نہ ہوئے نہ پونے چار شو نہ تین نشو نو عمل پہ قرآن ثلاثہ بہ ناراضی اس منگ ہوئی چی قیدی نہ غزان لاز اچت کو اور نبی علیہ السلام حدیث صحیح دے نبی علیہ السلام طلاق الامتی تطلیق تانی و عدت ہا گر ہے و تانی عدت تم راگے اور پسی حیض تم راگے نہ معلوم ہے سچ عدت بل حیض دے لا عدت بل دیب لفظی فرق دا دی چی دا قرو دا قر آنا دے او قر اوی فتح تا اور زم تا فتح و زم اے دا دیتا ہوئی قر اصد ہوئی فتح زم فتح زم اس چونکی دا حیز رازی رحم دا زنانیا رحم دا رازی تو پا دوران دا حیز کی خو قر اد سیدہ فتح دا و زم دے اے ناراضی راضی ناراضی راضی ٹھیک شو اما طہر تو سد ہوئی حالت واحد تھا تو پائی بات کر اطلاق نہ کی اب تک انضمام دا فم الرحم دے کہ فتح حیض رشتے نو زم دے تو کر اطلاق بھی نہ کی لہذا قرون مراد حیض دے طور نہ دے اور نور دلائل تھا پخل کتابوں نے پوچھتے ولا يحل لهن حلال دل پاس دے خود یک تم نہ چیز پٹی کی ماں اولاد ماں اولاد نطفہ ماں حیض حلق اللہ فی ارحامہن چلا پیدا کر دی پھر رحمنو کی ان کن یؤمن باللہ کی چریدی چی مان ری پر اللہ و پاخرت باندے اس باز ہوئی چی ان کن کی دا ان لپاس دا تعلیف دے معلوم دا شوا چی دا خدا پل حیض یا اولاد دا بنا پٹے کی مسلمان نوی او کہ غیر مسلمان نوی آخر ہے یا پٹولی شی دیکھ اشار دا کہ یو خدا دا ہی علوخ شوی دے علوخ شوی دے آئی تا پتا دا تا تا پتا نیش آئی تا پتا دا اس کی آگا ہوئی چیز دا پل حمل ظاہرون دا خدا مال کم سے کم نہ ہمیں ایسے تیری دل ہوئی دا ہوئی چیز حمل ممل نشتے خیر پیسے پرسے لگ اور تو دری میں آج تو پس چکی ہوا مجھے کتما دما پھر اصحاب یا حیض دے خطا پکتار کی ویل دی چاہتا نل عقل مدا دتو سدا شابہ سے آج تا ایام ولا حد لأکثر ہی تیشو دینا حد اکثر لیشتے الا عند نصب الاعداء ولا حد لأکثر ہی حتا کس نحن نحتاج الى ستة اشهر الى ساعة واحدة كما في شرع الوقاية ایک شوار اس کی چلت دیر دا طور دا سے کبھی نہیں کہ پینزمی آج دی طوری بیا بسا کہے پینزمی آج دی پینزمی آج دی پینزمی آج دی پینزمی آج دی دا خوشوی یو نیم کاش سو پینزمی آج دی پینزمی آج دی پینزمی آج دی پینزمی آج دی جوری شو اس پینزمی آج دی اب یہ ایام دا حیض پہ واچوا خدا خوش پارس میں تورس سیدھا دا دم رکھ کر